punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuje nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam, wszystko by poruszyć małe serca. Przyczyn technicznych, tak, a nie inaczej. Dziś rozpoczęliśmy. 4 minuty po godzinie 4:00. Przed chwilą Hej i Gabakulka jako piosenka dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. No i na pewno teraz. Jack White. Watching Jack White i Lazaretto to zapowiedź drugiego solowego albumu pod tym samym tytułem, a premiera tego wydawnictwa już 10 czerwca. Czekamy i z pewnością po Jacka White'a będziemy wielokrotnie sięgać, a na pewno dziś, bo to nasza piosenka, która pojawi się m.in. po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A pan co, lubi w klubie? No to niech 8:45, to niech pan gra i śpiewa, no. Też ostry obraz mam właśnie na monitorze. Blisko mam wszystko przed oczami i widzę jeszcze przed czasem państwa, panów dokładnie sygnały. Zachęcam już teraz do porannej korespondencji, ale jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby, zatem te trzy szybkie po sygnale, tym właśnie, który państwo znają. Przypomnę szybciutko, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gotowi? No dwaj panowie tak, ale pozostali. Trzy szybkie, czas start. Panu. tylko bądź. No tak więc właśnie, wystarczy obecność i to najważniejsze. Nowy dzień przed nami, tak gitarkowo, a jakże, i perkusyjnie, i też wokaliza, jedna, druga, trzecia, mam nadzieję, rozbudzająca. To wszystko przed nami. Do tego także powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, to muzyczne trójkowe kalendarium po godzinie 5:00, rzecz jasna szelest prasy, no i spotkanie z mistrzem pszczelarstwa, ale to przed godziną 6:00. Poranna korespondencja w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Zachęcamy niezmiennie. No a przed nami karteczka z kalendarza, wtorek, 29 dzień kwietnia, 119 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilę po 5:00, zajdzie przed 20:00, a dziś imieniny Bogusława, Piotra znowu i Roberta. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Dice in devil's hand. Your enemy is smiling with his soul so black. You look in his eyes. Same moment you feel his breath on your back. Again you dice with the devil. Don't let the evil get you from behind. You're the only one to pay for this game. So win or die. Forever. You'll be dead. No choice has been given you by destiny. Think twice and go with luck. Or to death in shame and misery. Again you dice with the devil. Don't let the evil get you from behind. You're the only one to pay for this game. So we don't die forever.

Brawo, brawo, brawo, to przebojowa Kaja. 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 29 kwietnia. 585 lat temu armia francuska pod wodzą Joanny d'Arc wyzwoliła Orlean oblegany przez angielskie wojska. To był rok 1429. W roku 1814 urodził się Sadok Baron, czyli Wincenty Ferreriusz, historyk, folklorysta, dominikanin. Przypomnijmy, że ogłosił żywoty sławnych Ormian w Polsce oraz rys dziejów ormiańskich. Ja zmarł w 1892 roku. Dziś 200. rocznica Sadoka Baroncza. W 1907 roku urodził się Fred Zinnemann, amerykański reżyser filmowy. Wyreżyserował m.in. Siódmy Krzyż, W Samopołudnie, Stąd do Wieczności oraz Dzień Szakala. Przypomnijmy, zmarł w 1997 roku. A w 1927 urodził się Gerard Cieślik, piłkarz, zawodnik Ruchu Chorzów. Jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Szczególnie zasłynął strzeleniem dwóch bramek drużynie Związku Radzieckiego. Było to 20 października 1957 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gerard Cieślik zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Dziś kończyłby 87 lat. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy będzie się działo, to już za niecałą godzinę. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. A wówczas to właśnie trójkowe muzyczne kalendarium. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej regałki i zmiana. Indios Bravos. Thank you. Taka to zmiana. Niezmiennie Regałki i Indios Bravos. Co do sekundy. 4:30. Tradycyjnie rzut oka na satelitarną mapę Europy. Nad Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia jedynie na południowym zachodzie kontynentu, a także na nad południowym Bałtykiem zaznaczać się będzie wpływ słabych wyżów. Polska na skraju płytkiego, lecz rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Węgrami, Bałkanami i Ukrainą. Północ kraju pod wpływem słabego wału wyżowego. Mało aktywny front ciepły położony od Dolnego Śląska po Podlasie oddziela ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie na południe od niego, od suchego i stabilnego powietrza polarnomorskiego na północ od tegoż frontu, a ten front będzie w ciągu dnia powoli się rozmywał. Tyle poezji od pana synoptyka, my wracamy do rzeczywistości po naszemu. Dziś prawie wszędzie pogodnie, ba, słonecznie, zachmurzy się i popada głównie na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, choć zachmurzy się i możliwe burze także na Kielecczyźnie oraz na południu Mazowsza. Wiatr słaby, północno-wschodni, północny, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Nad samym morzem najchłodniej, od 13 do 16 stopni, w pozostałych regionach 19-21, no i właściwie w większości regionów tyleż właśnie, od 19 do 21, podkreślamy te najcieplejsze regiony, między innymi na Warmii, Mazurach, na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To dziś nasi przodownicy temperaturowi. A jeśli chodzi o naszych przodowników korespondencyjnych w zawodach trzy szybkie, szczegóły za chwilę. Na razie Paloma Faith. It don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay, and when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Kisses. nowe nagranie w trójce za 24 minuty piąta. Się przeciągnęło, się rozciągnęło, ale już pozamiatane i to dawno. Trzy szybkie za nami. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Andrzej z Rzeszowa. Gdy tak mówię i przedstawiam tak właśnie tego słuchacza, to niewielu z państwa być może wie, niektórzy staliby warcy orientują się, że chodzi o Szadoka z Kolbuszowej, tegoż biegacza, który to uwija się z warzywami i owocami, a zatem nominalnie z Kolbuszowej, a w pracy eksportową w Rzeszowie. Pozdrawiamy tak czy inaczej gorąco tych z branży, którzy to i na bazarze, i wśród warzyw, owoców, ale także i z tej braci, z tegoż grona biegaczy. To jako pierwszy dziś pan Andrzej telefonicznie, mailowo. No niech się wstydzą ci, którzy tu nad Wisły korespondowali. No tak, bo pan Marcin z Nowej Zelandii dziś jako pierwszy wita z daleka na antypodach. Czuć już zimę. Dziś trochę pada, za to bardzo wieje, wiatr z południa, znad Antarktydy. Właściwie tylko siedzieć i czekać na te ciepłe dni. No i słuchać radia. Pan synoptyk ostrzega tamtejszy wellingtonowski przed możliwą burzą i gradem za oknem. Panowie budowlańcy bohatersko, nie zważając na zimno, wiatr i od czasu do czasu deszcz, pracują na wysokości i to niebagatelne. Już pamiętają państwo, śledziliśmy te wydarzenia budowlańców za tego biurowego okna pana Marcina. Od samego patrzenia aż jest zimno. No to wracamy do roboty, żeby nie było zimno. Na liście obecności znad papierków pan Marcin z Antypodów gorąco pozdrawia. Nowa Zelandia dziś jako pierwsza mailowo, a SMS-owo dziś jako pierwsza mama karmiąca pozdrawia z Puszczy Piskiej. Już prawie od 5 miesięcy słuchamy budzika dzięki mojemu małemu synkowi, który to upodobał sobie tę porę na pierwszy posiłek. Pozdrawia matka Polka karmiąca. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. To pierwszy sygnał SMS-owy dziś w budziku, ale jak spoglądam, nie ostatni. Zachęcam do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Dodam tylko budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Gorąco państwa zachęcamy. Za 22 minuty piąta. Przed chwilą z naszego budzikowego alfabetu nie jest łatwo. 3 razy na O dziś. O jak, no nazwijmy to, o jak oko. No co prawda na budziku właściwie moglibyśmy powiedzieć oczko do piątej teraz, ale nie na tym rzecz polega w naszym alfabecie budzikowym. Na O dziś 3 utwory rozpoczynające się właśnie od tej litery tytuły Only Love Can't Hurt Like This. To przed chwilą, za moment Jugoton i Kazik, o nic nie pytaj, bo nie pytam ja, a później Artur Gadowski i O... Ona jest ze snu. Przyjemnego słuchania, a nie spania. O. Myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpoczę.

Tak to jest, panie Budziku, że słucha się zawsze, ale to nie powód do porannego budzenia złośliwej maszyny cybernetycznej zwanej PC-tem. O tak barbarzyńskiej porze. Oddani włościanie, tu stosowna motka. Pan Piotr gorąco pozdrawia. Bardzo dziękujemy również z nad komputerka. Pozdrawia z podróży służbowej do Warszawy. 12 stopni sucho. Pan Krzysztof Skent. Sucho i sucho. Pan Tomek z Bytomia przesyła gorące pozdrowienia dla wszystkich z branży radiowej. Bardzo dziękujemy. Także jeśli chodzi o te podpowiedzi muzyczne, no również jest sporo takich właśnie sygnałów. Toś to siok, już dnieje. Dobrze wcześnie zacząć nowy dzień, to od pana Artura z Torunia. Pan Andrzej wspólnie z nami także uskutecznia poranną rozgrzewkę. Pan Jakub Starnował, którego to 10 stopni za kółkiem, dziś 5 stówek do zrobienia. I jeszcze pan Łukasz z Gliwic, u którego to 9 stopni, boksujemy się z rzeczywistością, ale w perspektywie, rzecz jasna, będziemy rozrastać się w przyszłości i z takim właśnie hasłem również gorąco wszystkich, tak jak dziś w trzech szybkich, młodych, świeżo upieczonych rodziców, gorąco ściskamy. 12 minut pozostało do godziny 5, Kamyk jest i Karymski Chlap. To tak pięknie, delikatnie, poetycko na dzień dobry. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. delikatnie i poetycko, jak wspomniałem, bo to nagranie do słów Zbigniewa Herberta. To Karimski. Karimski Klap na dzień dobry. 8 minut pozostało do godziny 5. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Te sygnały drogowe i pogodowe i nie tylko. Także dotyczące życia pszczół. Ciąg dalszy wczorajszego i rozpoczętego wczoraj cyklu. To już po godzinie 5. A wcześniej komety. Wyprzedzanie rzeczywistości. No tak, bardzo byśmy chcieli Państwa sygnały na temat długiego majowego weekendu. No a jeśli nie długiego, to przynajmniej zwykłego, ale już majowego weekendu. Bardzo dziękujemy. Również o tych planach weekendowych, o majówkach, rzecz jasna, będziemy mówić. A tu oni właśnie, członkowie grupy Komety, o tym, by spotkać się pod koniec sierpnia. To się nazywa zakrzywianie czasoprzestrzeni i rzeczywistości. O tych ważnych informacjach, tych dotyczących nas tu i teraz, będziemy rzecz jasna mówić po godzinie 5. A 5 już za 5 minut. Następny przystanek: Inżynierska.